श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 18 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण के एक साधक को कि वे भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम ये बात कहते हैं तो वो भोजन के लिए भोजन के समय में वो वैसा मन में उसके विचार आना उचित है कि नहीं कभी अमुक आश्रम पर वहाँ भिक्षा मिलेगी और वहाँ अमुक स्थान पर मिल जाएगी तो ऐसे साधक है भगवान साधक है वो भोजन चाहता है तो भिक्षा करेगा नहीं भिक्षा करे जरूर नहीं तो उसके लिए उसके मन में एक तो वहीं बैठा रहे अपने आप भगवान के अगर ऐसा विचार हो तो बैठा रहो मिलेगा भगवान मिलेगा ऐसे मिले ऐसी शांति मेरे से मिले वो भगवान देते हैं पर कुछ परीक्षा उसी करते हैं सब वो कितना दृढ़ है देते हैं अजगरी वृत्ति कहते हैं उसको अजगरी तो अभी अजगरी वृत्ति माने अजगर अजगर पड़ा रहता है वही वो आ जाए तो खा लेता है इस बात अजगरी वृत्ति का साधु होते हैं वे मांगने नहीं जाते नहीं कहते नहीं पड़े दाव में मिलेगा वो मरेगा नहीं उसको मिलेगा जरूर संदेह नहीं है इतना मिल तो मर जाते क्या है मैं तो खाते खाते मरोगे तो भूखा मर मर मर क्या नया नई बात क्या हुई नई हानि क्या हुई खाते खाते भी तो मरोगे कि नहीं मरोगे खाते खाते मरोगे नहीं क्या कभी कभी तो खाते खाते मर जाए घने मर जाए कोई नई बात तो कुछ हुई नहीं एक बात होने वाली वो तो मरने वाली है अपना व्रत रह गया एक नियम आपका पालन हो गया बढ़िया काम हो गया ये बात नहीं है पर इसे दृढ़ता चाहिए अपनी दृढ़ता देखो वजन उतने उठाना चाहिए जितना हम उठा सकते हैं अधिक उठाए में दुख उठा सकेंगे नहीं इस वास्ते हमारी जितनी औकात हो उसके अनुसार काम करना चाहिए सहसा कर बुझता है दुख उठा जल्दी कर बैठे तो आप कर देंगे सतर्क होगा इतनी ऊंची स्थिति नहीं इतना विचार नहीं हो तो भिक्षा के लिए जावे तो कोई दोष नहीं है भिक्षा के भिक्षा करे तो अनुभव दोष नहीं है 5 तरह की भिक्षा होती है भिक्षा कोई बात हो नहीं लेकिन सबसे बड़ा माधु की वृत्ति बताया है घर घर से टुकड़ा ले रहे पांच सात घर उसे जितना मिल जाए उसे निर्वाह कर ले इसको सबसे बढ़िया बताया शरीर माधु को वृत्ति में अपनी वृक्ष कुलादपि एकानंद नहीं हो तो बृहस्पति कुलादपि कुछ भी सब उस मत में ले लें उस मनो से परंतु बताया है तो वैसे ले लो बोले एक ब्रह्म बृहस्पति कुल साक्षात उसका तो भी एक घर नहीं खावे एक घर का नहीं खावे माधु को वृत्ति सबसे बढ़िया बात है मधु को भंवरा होता है वो पुष्प पर बैठ बैठ सबसे रस लेता है इस तरह से घर थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी कई घर ले लेकर अपना निर्वाह कर ले ये सब वृत्ति है सीधी बात ही है ना वृत्ति ना मिले तो भूखा ले जाए। सगुण और निर्गुण उपासना में सगुण और निर्गुण उपासना दोनों में कौन सी विधि श्रेष्ठ है? कोई श्रेष्ठ नहीं है कोई निकृष्ट नहीं है आपका जिस मन लगे इसमें लगो ये बहुत बड़ा डंगा है मेरे से पूछो तो मैंने शास्त्रों से सुना है शब्दों से सुना है प्रश्नोत्तर किया है फिर मेरे हुआ है कोई बड़ा छोटा नहीं है ही नहीं निर्गुण बहुत बड़ा है सब बड़ा छोटा है ये है नहीं बात भगवान की तरफ लग जाओ, सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, कैसे ही मानो, आप मानो और उसमें चलो, विसर्जन करो, कल्याण हो जाएगा। हमारी वृत्ति जी है भाई, हमने भी ये पुस्तक पढ़ कर संतों से बात करके वृत्ति जी निर्णय किया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये संप्रदाय अलग अलग है, वो सुतार वो ढाई हो, ये पक्षपात है, इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई सही जो जिसे मन लग जाए आप पूरा हो जाएगा। और दोनों में अगर पूछे तो सगुण पूर्ण है, निर्गुण पूर्ण नहीं है। सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण आ जाएगा, निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आएगा। मेरी बात विचार करो, शंका करो, उस पर तर्क करो। सगुण है गुण सहित है, तो गुण सहित है, गुण सहित में गुण रहित भी आ जाएगा, मगर गुण रहित कर दोगे तो सहित कैसे आएगा। इस बात तो भगवान ने समग्र रूप में महिमा दी है, सातवां अध्याय में जो अभी टीका लिखी है उनको आप पढ़ो। समग्र रूप, समग्र रूप जिसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुज चतुर्भुज सब आ जाएगा। समग्र भगवान है, समग्र भी ये सब भगवान भी है, सब भगवान है, सब रूप है, तो इसमें क्या बाकी रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो समूह रूप से दिव्या अगर बढ़िया है उसमें निर्गुण नहीं होता बढ़िया। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कोई समाध रूप से आप निर्गुण में हो तो निर्गुण में लग जाओ, सगुण में हो तो सगुण में लग जाओ। ये लोभ चीज खराब है, लोभ लगा रहे किसी में, लोभ ज्यादा ज्यादा लोभ होगा, लोभ खराब है। आपको जैसे उसमें लग जाओ कम नहीं है। जब वो जिस उपासना करो उस सर्वोपरि समझो, सर्वोपरि समझो उपासना बदल दो। समूह रूप ध्यान करते आपका अच्छा भी लगे तो निर्गुण चले जाओ। आप जिसको श्रेष्ठ उतरते ही दो तो आपको श्रेष्ठ फल कैसे मिलेगा। मैं तो बनाया खाली राम राम करा, और खाली राम करो तो खाली राम नहीं होगा। हम तो राम जी राम राम करते हैं, जो भगवान शंकर करते हैं वो नाम जपते हैं हम। मानो जो साधन करो उसको महत्व दो, अरे वो महत्व दूसरे में हो तो छोड़ो, महत्व जिसमें लग जाओ। और कम फल नहीं होगा, छोटे से छोटा साधन भी तत्परता से किया जाए तो कल्याण कर देगा। कारण क्या है कि आप अब तो परमात्मा को नहीं जानते, परंतु परमात्मा को तो हमारे को जानते हैं कि नहीं। परमात्मा जानते हैं, बस मेरा सहायता विचार हम क्या करें, ज्ञान नहीं है तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान दयालु है। किसी रीति से परमात्मा की तरफ चलो, भगवान दया करेंगे, प्राप्त होंगे। अंत में दया से ही कल्याण होता है, अपने उद्योग से नहीं होता है। ये बात है, सबसे लग जाओ, हे नाथ हे नाथ पुकार, सगुण निर्गुण साकार निराकार, राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य किसी को। कबीर जी महाराज कहते हैं कि बहरा क्या खुदा बहरा हो गया जो चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम ले रहे। ठीक है, मुल्ला होकर बान पुकारे याद है। तो इस तरह से ये मानसिक उपासना श्रेष्ठ है या जोर जोर से कीर्तन करना। देखो, जिस तरह से आपका मन लगे भगवान में उस तरह से करो। बातें तरह तरह की मिलेगी, शास्त्रों में सब तरह की बातें हैं, सब जितने दुनिया मात्र के हित के लिए कहा है। इस वास्ते कौन बात किसके लिए छीन पड़ेगी। मैं कहता हूँ आपका जिसमें मन लगे ठीक तो कर लो, नहीं शंका हो तो मेरे से पूछ लिया और से पूछ लिया, और जिस तरह लगो आप लग जाओ। अभी अभी आपने ये शंकर भगवान के प्रसाद के लिए कहा ना कि शिव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, तो शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि शिव जी का प्रसाद नहीं लेवे तो नरको होता है। बताओ श्लोक बताओ, वो तो किस माने कृष्ण पुराण में कहाँ है, क्या श्लोक है बताओ। आज ही सुनिए, मैंने भगवान का श्रीमान नहीं ले तो नरकों में जाए, आज सुनो, आज ही उम्र भर में पति सुनी नहीं कदी। श्लोक तो बताओ, श्लोक बोलो, कृष्ण पुराण का लाओ पुस्तक बताओ, पुस्तक ले आओ बताओ। शिव जी का प्रसाद नहीं ले तो नरकों में जाए, कहाँ लिखा है ये। हमारे सूर्य कहीं सुनी, आज बात है सुनी नहीं कभी, मेरे को व्याख्यान देते बहुत वर्ष हो गए, पुस्तक में पढ़ता हूँ सुनता हूँ कि शिव जी का प्रसाद नहीं लेते तो मैं कम लेते। तुम्हारे वो क्या पंचायत में अपना कल्याण करना है, दुनिया का निर्णय करना है, तुम्हारे दुनिया का निर्णय करना है कि अपना कल्याण करना है, क्या करना है बताओ। दुनिया नियम मान लेगी आपका? आप कह रहे हैं वो अगर कोई नहीं लेगा उस प्रसाद का होगा क्या चढ़े हुएगा? तो उसे चिंता तुम क्यों करो? ये तुम्हारी जिम्मेवारी है क्या? तुम्हारा ठेका है, इन्हें स्पेशल बनाया तुम्हारे को इसके लिए ना काम करे। साधक की बात है ही नहीं यार, साधक तो बोलो साधन करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया अपन भगवान बुहार। कथा आती है पुराण में, शिव जी का प्रसाद खा लिया कुत्ता होया, फिर वे कुत्ते को दंड दिया। वे कुत्ते को बना ये शिव जी के पास ये महंत है, महंत की निंदा नहीं करता हूँ, कथा सुन लो ये तो महंत है, जो क्या किया जाए। कुत्ते ने कहा शिव जी की पूजा कर महंत बना दो, उसको महंत बना दो। तो महंत बना दे, खाएगा प्रसाद शिव जी का, फिर कुत्ता बनेगा आप ही ठीक हो जाएगा। कुत्ते ने सलाह दी, मैं भी बंद बना था इस बात में ऐसा है ये भाई, मैं नहीं कहता हूँ आई है ऐसी बात। दंड क्या दें? कमेंट बना दो ठीक हो जाएगा। निर्विकल्प सुबह का आपने निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प बोध, इनमें क्या अंतर है? आपको क्या लेना है? आप अपनी अवस्था की बात करो, आपकी अवस्था क्या है? क्या निर्विकल अवस्था आपकी हो गई? कहाँ बैठे हैं, कहाँ का प्रश्न करते हैं? फायदा नहीं होगा। मेरी तो सीखी हुई बात है, मेरे की पुस्तकों पड़ी हुई है, ऐसे मैं तो कर दूंगा। मेरी बोल स्थिति मानो कुछ संकल्प विकल्प न हो, ये निर्बुल स्थिति है। मेरे बोध क्या है? एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है, वो चाहे बैठे उठे खोए पे, चाहे युद्ध करे चाहे पत्थर फोड़े, वो निर्बुल बोध है। ये अंतर है। मैं आप करूंगी क्या उसमें? खुद नहीं चले, खुद नहीं, खुद नहीं। फालतू ऐसा आदमी साधक है ही नहीं, जिसके ऐसा प्रश्न होता है भाई क्या होगा, वो साधक नहीं है। जानवर है मान लें, जानवर किसको कहते हैं? जानवर है, उसमें जान है, श्वास है, उसको जानवर कहते हैं। श्वास वाला आदमी साधक नहीं है। साधक तुझे पंचायती करो, भगत कहा तुझे भगत करने को? साधक को फालतू बात करने के लिए समय कहा? समय तो थोड़ा है फालतू बात करे। आज सुबह 5 बजे और 8 बजे आपने जो प्रवचन दिया तो उस पर गहरा विचार किया, तो उसमें ये प्रश्न है कि आप तो हमारे सुधार के लिए इतनी करुण चेष्टा कर रहे हैं, आप भी लगे और हम भी अपनी जान में घर बार छोड़कर आ गए, अब भी हमारे में अधूरापन रह जाएगा क्या? ये सुन्नतार मूर्खता ही बनी रह जाएगी क्या? मेरे को पता नहीं भाई, आप रखो तो रह जाएगी, छोड़ो छूट जाएगी। अब मैं कैसे हूँ? आप छोड़ो छूट जाएगी, अभी छूट जाएगी, अभी इसी क्षण नहीं छोड़ो तो बरसों तक जन्म तक नहीं छूटेगी, ब्रह्मा जी की उम्र तक नहीं छूटेगी, छोड़ दो छूट जाएगी। कहना मैंने सीधी बात है भाई, मेरे जची हुई कि सत्संग करे उसमें लग आ रहे, जैसे फल लगा रहता है तो आप ही बड़ा हो जाता है, आप ही पक जाते हैं, आप ही मीठा हो जाते हैं, उसको करना नहीं पड़ता। ऐसे सत्संग में हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई। अरे सबको अच्छा लगेगा, जो सत्संग में लगा हुआ है, अपने साधन में लगा हुआ, सबको अच्छा लगेगा। और इधर कोई भटकता हुआ कोई अच्छा नहीं, डाबर डाल भटकता हुआ भला नहीं कैसे, कोई भला नहीं कहेगा, ना खुद को फायदा होगा। क्या देख में लग जाओ निहाल हो जाओगे? आप कृपा करते हैं, जरा मानते नहीं, ये बड़ी कृपा है आपकी। अज्ञेश दास धारा 10-10 साल से याद हुआ मैंने, श्री 34-40 है, 44 धारा है। आप में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, जयराम जी फिर कुछ होना होना कुछ नहीं है, हैदर ही तक जाएगा। तू भी रे घर कुत्तो हो सी घर का रहन घाट का, तू भी रे घर कुत्ता होगा तो घर का रहन घाट का, घर से तो बैल पर लाद करके कपड़ा चला तो कुत्ता साथ चल गया, बगल में तो कुत्ता लड़ाई हो गई, तो वो तो घाट पर तो भी तो घाट पर पहुंचा, कुत्ता ना घर का रहन घाट का, घर में तो छोड़ दिया, घाट पर पहुंचा नहीं, लटके के बीच में कुत्ता लड़ाई होते, जहाँ जाए लड़ाई, जहाँ जाए लड़ाई, ये दशा होगी। जन्म तो ले लिया, भगवान करते भजन करते नहीं, वो कुत्ते की दशा हो गई, क्या मानते नहीं। हमारे खास आदमी हमारे मुंह नहीं मानते, हम क्या करें, खुशियां करें। ये छोकरा है जिनको देव तो कभी कहीं जाए, कभी कहीं जाए, कभी जाए, जाओ हम कहते हमारे पास रहो। मैंने कह दिया सो तो मेरे पास, बैठो तो मेरे पास, सजो तो मेरे पास रहो, क्या बदल गए, तुम पास नहीं कहते भटक जाए, किसके स्कूल से भेजे, किसी साइकिल ले ली उस जगह चला गया, सिखाओ तो मेरे पास, अब मैं क्या करूं, मानते है नहीं। क्या फायदे निकाले की बात है बताओ, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। न रोने से आई है विद्या, न हंसने से आई है, जो उसे किसी के हुए हैं, हम किसी की आज्ञा में रहे हैं, किसी के कंट्रोल में आज्ञा में रहे हैं, तब हमारे पास है। तुम भी रहना चाहो तो रह जाओ, उन्हें तो बोल जाओ जी भटको, कह दो, समझा दो, मानते नहीं, छिप कर छान कर करेंगे तो छिप कर करोगे। रोगी हो गया कुपित कहते हैं, तो अपने कुपित क्यों होते हैं, मैं तो वो कह नहीं खा ले दोगे, अब मैं तो वो कहने का मतलब है, स्वामी जी को पता नहीं लगे जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, मेरे को पता लगे न लगे नुकसान किसका हो रहा है, स्वामी जी का हो रहा है आपका हो रहा है, स्वामी को कहेंगे नहीं, वैदिक को नहीं कहेंगे, कुपित करो वैदिक कहेंगे नहीं, तो मरेगा वैदिक आप मरोगे, कहेंगे नहीं, स्वामी को आप एक बात है, क्या लगे वर्षों की बात है, आरंभ की बात है, मैंने कहा मेरे साथ रहो, मैं से जो भोजन मिले वो भोजन कर लो, मैंने उस जगह मिले जगह मिल दो, टिकट मिले टिकट मिल जाए, वो अगर नहीं मिले तो मैं भी भूखा हूं, तुम भी भूखा मरो, बढ़नी चालू कह देता मैं महाराज मैं भी भिक्षा लू आप ही लो, ये चमगादुर होता है ना चमगादुर, भिक्षा पर लटकते देखा है मैंने, जानते वृक्षा पर लटकते नहीं पड़े पड़े, शाम को रात होती जब उठते हैं वो जाते हुए चमगादुर, तो समुदाय समुदाय आए मेहमान, तो क्या साहब हम भी लटकते आप भी लटको आ जाओ लटको, जो पढ़ लीजिए कोई आता मैं भी मांगू खाऊ थे मांगू खाओ उससे लटको हमारे बारे में लटको, तो जाओ मर जाओ। अब मैं कहता हूं तुम मेरे पास रहो, हंस गया इस छोकरे ने, तो मैंने कहा तुम मेरे पास सो जाओ, मेरे साथ ही रहो, मैं भोजन तो बन मिल जाएगा, मैं सत्संग तो तुम सत्संग चले जाओ, क्यों घटो इधर उधर मानते रहे, क्या लाभ ले लेंगे, वो लाभ हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, पशु की तरह होगा जैसा, कहना मानते नहीं, क्या कर बताओ, आप बताओ उपाय क्या करे। पहले मैं खास ख्याल रखता था, ख्याल रखने पर छिपछिप करे, ख्याल छोड़ो भाई क्यों बिजा रहा हूँ, छिप कर क्या मुझे खुला करो, खुला फिर मेरे पर छिप छिप कर जाओ, छिप कर जाओ जाओ खुला करो, खुला जाओ, देखो प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, स्वतंत्रता में प्रतंत्रता भरी है, आप खुले फिरोगे इस स्वतंत्रता में, सदा प्रतंत्र 84 लाख जोड़ भुगतोगे, नरकों में जाओगे, भटकोगे सदा के सदा के लिए, और कंट्रोल में रहोगे किसी संत किसी महात्मा गुरु माता पिता किसी अधिकार में रहोगे, प्रतंत्र रहो तो निरंतर निहाल हो जाओगे, सदी बात है, पर रहना आपको पड़ेगा, अब मरी जाओगे मरिया दस बंदो बच्चे लमुंडी चेली मुंडी से हार नहीं मैं तो एक दिन सुनो चाहते खाई हार चल अपनी असुविधा नहीं हार कर दस बंदो बच्चे लमुंडा कूड़ा कपड़ी सोधा बखिया बल पत्र जो सवाल में गोदा अब आप ही मर जाए गुरु मैं तो प्रार्थना करता हूँ मेरे साथ में रहो मैं सो वहां पास में सो जाओ हमारी दृष्टि में तो यहाँ सोए हुए हैं मैं उठूँ तो आप भी उठ जाओ और आप नहीं जाओ तो आप सोते रहो मैं उठे मेरे काम करूँ उठो मैं तुम्हारी मर्जी आओ जो करो जब भी जाओ जो सुनो पूछो तो मैं बात बता दूंगा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, रोटी मेरे को मिले तुम्हें मिल जाएगी, या मेरे को नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी मिलेगी, मैं दूंगा तुम भी दूंगा, हजार नहीं हो गया। आज वो 60-70 वर्ष पहले क्या था ये, वो ही करो आज कहता हूँ ये साथ रहो, टिकट मेरे को मिल रहा आपको मिल जाएगी, पुस्तक आपको मिले मेरे को मिल जाएगी, अरे मेरे को नहीं मिले तो आपको नहीं मिले तो बैठे मेरे राम राम करो, हम एक तो रह नहीं सकते तो हम क्या करें भाई, तो भाई जाओ भाई बच जाओ जो करो, मैंने कहते साहब मेरे पास रहो दूर रहो और नहीं तो जाओ यहाँ से, भीड़ क्यों करो ना, समय बर्बाद करो, लोगों में भीड़ फजीती हो गई क्या फायदा है, जैसे मालूम हमने ऐसा नहीं किया मैंने ऐसा किया, क्यों लड़ाई करो, किया नहीं किया तुम जाना तुम्हारा काम जाने जो किया जो किया, सीधी सरल बात एकदम सीधी सर सब ठीक हो जाएगा। आप बताओ क्या बाधा लगे, मेरे को जगह मिली आपको जगह मिल जाएगी, मेरे को रोटी मिले आपको मिल जाएगी, आपको टिकट मिले मेरे को मिले आपको मिल जाएगी, आपको जगह मेरे को मिल जाए आपको मिल जाएगी, मेरे को नहीं मिलेगा आप ही नहीं मिल रहे हो, जैसा मेरे को मिलेगा आपको मिले भोजन मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, चीज मिल जाएगी, निर्वाह हो जाएगा, निर्वाह नहीं हो तो मर जाओगे और क्या होगा, निर्वाह नहीं हो तो मर जाएंगे, तो निर्वाह करते करते मर जाओगे, नया नुकसान क्या हुआ, नई हानि क्या हुई, मरना तो है ही, रोटी खा करके मरोगे तो भूख कर मर गए हर्ज क्या होगा, अपने धर्म का पालन करते हुए भूखे रहते हुए मर गए तो क्या नया नुकसान क्या हुआ बताओ, आप बैठे हो तो बताओ नुकसान क्या हुआ, मरना तो पड़ेगा ही, प्याज छोड़कर मरते हैं, कपड़ा भी बचेगा तुम भी बचेगी, छूटी तूड़ी भी बचेगी, मरोगे पहले दादी दुनिया बावड़ी सोच करे गली रोटी दसी राम जी दोपहर पहली दुनिया भाभी सोच करे गली रोटी दसी राम जी दोपहर पहली बैठे रहो पुरुषोत्त रहो भेजे रहो कैसे रहो आप जैसे लगो भगवान में सच्चे जैसे लग जाओ, जंगल में रहने वाले संत डाकू चोर जो जंगल में रहते हैं चोरी करते हैं डाका डालते हैं जबर लूट लेते हैं वे संतों की सेवा करते हैं, साधु की सेवा करेंगे वो